na bilety.nifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, mecenas Orlen, partner główny Totalizator Sportowy, współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O 9 rano zaczyna się Rada Gabinetowa, czyli posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta. Szef Rady do spraw współpracy z Ukrainą zapowiada kolejne ekshumacje za wschodnią granicą. Prezydent Ukrainy mówi o możliwych miejscach spotkania z rosyjskim dyktatorem. Jutro pierwsza Rada Gabinetowa z nowym prezydentem Karolem Nawrockim. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powtórzył, że spotkanie będzie poświęcone budżetowi państwa i stanowi finansów publicznych. Sprawy rozwojowe, czyli to, co powinno nas łączyć, duże inwestycje rozwojowe, CPK, atom, no i kwestie, które niepokoją dzisiaj Polaków, a są związane z bezpieczeństwem żywieniowym, czyli kwestie związane z umową Unia Europejska-Mercosur, a także Unia Europejska-Ukraina. To są tematy, o których mówiliśmy wcześniej, one także wynikają z postanowienia pana prezydenta o zwołaniu Rady Gabinetowej. Premier Donald Tusk będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Gabinetowej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Pan premier wraz z rządem w posiedzeniu Rady Gabinetowej będą jutro uczestniczyć. Jesteśmy w roboczym kontakcie, mówię o kancelarii premiera z kancelarią prezydenta. Wczoraj jeszcze kancelaria prezydenta dopytywała, czy pan premier w tej części pierwszej będzie zabierał głos. Potwierdziliśmy. Posiedzenie Rady zacznie się o 9. Będą kolejne ekshumacje na terenie Ukrainy, zapowiada Paweł Kowal. Szef Rady do spraw współpracy z Ukrainą mówi, że jest zgoda po stronie ukraińskiej, żeby poszukiwać, ekshumować i pochować szczątki ofiar bez dyskusji o polityce i historii. Późnikach. Jesteśmy już po tych pracach ekshumacyjnych. To są ofiary zbrodni wołyńskiej. Inny wniosek dotyczył właśnie zboisk, czyli de facto Lwowa już dzisiaj. To są z kolei żołnierze generała Maczka, obrońcy Lwowa z 1939 roku. Wszyscy odzyskują swoje nazwisko, będą pochowani, zbliżają się pogrzeby. To, co było pragnieniem wielu Polaków, staje się rzeczywistością. Te prace trwają, jest cały ciąg kolejnych wniosków i będziemy je realizować. 6 września w Późnikach na Ukrainie odbędzie się pogrzeb Polaków pomordowanych w 1945 roku przez Ukraińców. Późniki to nieistniejąca dziś wieś w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. Z kolei wniosek w sprawie ekshumacji na terenie dawnej wsi Zboiska złożył Instytut Pamięci Narodowej. Prokuratorka Ewa Wrzosek będzie pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radczyni generalnej w biurze ministra. Rzeczniczka ministra sprawiedliwości Karolina Wasilewska powiedziała, że zadaniem Ewy Wrzosek będzie bieżąca współpraca w imieniu ministra sprawiedliwości z prokuraturą krajową. Pani prokuratorka Ewa Wrzosek została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości decyzją ministra sprawiedliwości i formalnie tego typu decyzje nie wymagają uzasadnienia, ale z całą pewnością myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że będzie świetnym łącznikiem pomiędzy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, a prokuraturą krajową. Ewa Wrzosek pracowała wcześniej m.in. w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Wszczęła śledztwo w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Turcja, państwa Zatoki Perskiej albo kraje europejskie mogłyby zorganizować spotkanie ukraińskiego przywódcy z Władimirem Putinem. Tak powiedział prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. Szef jego kancelarii Andrii Jermak oraz szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy są obecnie w Katarze, żeby rozmawiać m.in. na ten temat z tamtejszym ministrem obrony. Przekazał w nagraniu w mediach społecznościowych Zełenski. Dodał, że podobne rozmowy będą prowadzone także z innymi państwami. Zaraz na tydzień. W tym tygodniu skontaktujemy się z Turcją, a także z państwami Zatoki Perskiej i państwami europejskimi, które mogłyby zorganizować rozmowy z Rosjanami. Z naszej strony wszystko będzie przygotowane tak, aby zakończyć wojnę. Maksymalna gotowa, żeby wojnę zakończyć. Na spotkanie przywódców Ukrainy i Rosji i rozmowy na temat zakończenia wojny zabiega m.in. prezydent Donald Trump. Nie wiadomo jednak, czy w ogóle dojdzie ono w najbliższym czasie do skutku. Klimat. Najlepsza jakość powietrza jest na północy i wschodzie kraju oraz na Podkarpaciu. Kilka procent energii generują odnawialne źródła. Jutro od południa większość prądu będzie pochodzić z elektrowni wiatrowych i słonecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bardzo gorąco witam Państwa w 315 wydaniu HCH. Ostatnie wakacyjne wydanie tej audycji i ostatnia letnia mijanka i autorów. Nie ma dziś ze mną Jacka Hawryluka, jest Olga Szućko za konsoletą. Jacek solo był z Państwem przez ostatnie dwa wtorki, a obiecał wrócić za tydzień. Dziś zamieniam jego towarzystwo, potroszę przynajmniej na kompanię muzyków z australijskiej grupy The Nex, bo ich najnowsze nagranie wypełni dużą część drugiej godziny tego wydania HCH. Singiel, chciałoby się powiedzieć, bo zapowiada nowy album, ale to singiel trwający bagatelka 26 minut. Do tego sporo dziś będzie muzyki perkusyjnej, trochę ambientu, no i kilka potencjalnych odkryć, takich jak to. Okazało się to nagranie singlowe Tria Omni, postpunkowego zespołu z Atlanty. Zespół ten nie istnieje od wczoraj, bynajmniej. Wydał już 4 albumy długogrające, ale w Polsce jest ciągle słabo znany, a wydaje mi się, że to nagranie po poprzednim Forever Beginner to są zwiastuny jakiejś nowej jakości. To jest, powiedzmy, że propozycja HCH na dzienną playlistę trójki. Mam jeszcze drugą propozycję, choć starałem się też ją przemycić w ostatnim wydaniu Tygodnika Muzycznego w sobotę. I to jest najnowszy singiel z kolei białoruskiej formacji Sojus. Formacji o tyle szczególnej, że dla nas, że działającej aktualnie w Warszawie, jako duet Aleksa Czumaka i Mikity Orłowa. Duet wsparty kolejnym duetem polskich muzyków. Wydaje mi się, że to nie jest nie jest bez znaczenia dla brzmienia tego nowego utworu i dla zapowiadającego się brzmienia całej płyty. Igor Wiśniewski gra na gitarze w tej chwili z dwoma panami z Mińska na Białorusi, a Albert Karch gra na perkusji. I to, co się w tej chwili wydarzyło, to jest częściowo sesja zarejestrowana w São Paulo z muzykami brazylijskimi. Są tutaj muzycy z formacji Oterno, jest gościnnie Tim Bernandes, który też się pojawiał już w audycji HCH. No i całość wychodzi 24 października nakładem oficyny Mr. Bongo Records. Singiel nosi tytuł Krok i to jest rzecz, która na każdą dzienną playlistę każdego radia powinna trafić. Fantastyczny singiel Krok zespołu Sojus. Właściwie w tej wersji aliansu białorusko-polsko-brazylijskiego. Więcej 24 października i myślę, że wtedy w którejś z październikowych audycji poświęcimy nieco więcej miejsca muzyce z tej zapowiadanej płyty. A w najbliższych minutach głównie muzyka już, powiedzmy, z kręgu eksperymentu, choć będą to rzeczy zaskakujące i bardzo międzygatunkowe, też dość przy tym otwarte. Tak jak muzyka japońskiego wokalisty, rapera M.A., prezentowana już przez nas jakiś czas temu w HCH. Myśmy prezentowali jego autorski album zarejestrowany, wydany przez wytwórnię Outline z Wrocławia. Więc dalej mamy wątki polskie. O, zresztą tych wątków polskich tutaj jest dużo więcej. Właściwie tylko sam Japończyk jest gościem na płycie, do której muzykę zrealizowali IFS, czyli duet Krzysztofa Ostrowskiego i Mateusza Wysockiego. To jest trochę inny Krzysztof Ostrowski niż ten z komiksów i z Cool Kids of Death. To jest wykonawca występujący jako Ostrowski, tworzący muzykę elektroniczną. Wspólnie z Mateuszem Wysockim tworzą właśnie ów duet. Bardzo często współpracują z różnymi wokalistami i ta płyta z Japończykiem nosi tytuł Hado. Natomiast na tej płycie jeszcze oprócz całej trójki są kolejni goście i wśród nich pojawia się saksofonista Marek Pospieszalski. Przynajmniej w tym nagraniu, które album zapowiada, jego właśnie słyszymy. Utwór nosi tytuł Sakai. やませた風上に濁ったままでわからない。入り乱れる、切り刻まれる、風めくる。気づく気づかぬ、気づかれる気づかれぬ、異物しずくためる。愛情の動きよりも早く巡らせて麻痺させる。サイコロの動き通りを眠らせて出した目、展開して変える混乱を極める。満ちる上の枚数に指を切り、パンパンパン、居所を隠せなくなった。パンパン、小惑星を訪ね歩く長靴の脇役。差し替えられたセリフ、いくつ目の太陽を遮る。凍った逃げ水の表面に踏み出すような、揃わぬ言えぬ傷の条件に付き合う行間。外の方から一粒ずつ潰れていく。見張り役に仕掛けた瞬きの錆に油を刺すように、約束の隙間に嘘を流す。枕を奪う灯火、夢を入れ替える。宿命ごと消え去れと願う。温度計の破裂、ほのめかす。繋げていたつもりか、きな臭い栄光から来る狂気ならば、事の着地点なんぞ全て落とし穴。せいぜい心してかかりな、世をはばかる縄に敵ざむ一角中の見る夢。中毒性、速攻性、持続性、濁る現実は発芽したてほやほやの幻。問わずの逆光とか込む時、飲む用意のない要求で呼吸を奪う。往復の砂丘、崩れた城につけた足跡でうめきを封じ、ひと吹きで全てをさらい消した。羽を磨いていた。 った光を映す壁、燃やし空となりゆく、ラジオ閉めた断りに屈する幸福感で泡を噛む、朝を畳む。 含みすぎて浮かべない、苦しみ紡いで狂わせた存在証明を焼き殺してもまだ戻ることに怯えている。曲がる方を知っている。迷宮 入り乱れる、切り刻まれる、風めくる、 気づく気づかぬ、気づかれる気づかれぬ、異物しずくため、 排除の動きよりも早く巡らせて増しさせる、サイコロの動き通りを眠らせて出しため、展開して帰る、混乱を極める。 戻るどくろも凍る、どこの夢のように潜ろうと、うつつを一粒ずつ潰していく、寄生する。 Fragment nowej płyty, która ukaże się 12 września, na razie tylko w zapowiedzi, singlowy utwór Sakai z towarzyszeniem Marka Pospieszalskiego, a dwa ważne do zapamiętania skróty to MA, japoński wokalista występujący w tym nagraniu, i IFS, polski duet producencki, który je stworzył. Jest jeszcze jeden ważny skrót, HCH, to jest audycja, której Państwo słuchają. Występuje też w wersji adresu mailowego hch@polskieradio.pl. Pod ten adres można do nas pisać z propozycjami i z uwagami. Gdyby ktoś chciał na przykład zapytać, jak wyglądały wakacje HCH, to mogę uchylić rąbkę tajemnicy. Wakacje HCH miały jeden wspólny punkt dla obu twórców tej audycji. Nie umawialiśmy się na to, od razu powiem, na początku wakacji. No i nie spotkaliśmy się tam, bo musieliśmy się wymieniać, żeby dla Państwa stworzyć tę wtorkową audycję. Ten punkt to były Helsinki. Wspaniałe miasto, pełne zieleni. Zieleni i bibliotek. Miasto, w którego centralnej bibliotece, mieszczącej się zresztą tuż przy dworcu głównym, można nie tylko przeczytać sobie najnowsze książki, przejrzeć najnowszą prasę, czy przesłuchać najnowsze płyty, ale też zrealizować własne nagranie w jednym z dostępnych na miejscu studiów nagraniowych. One są ogólnodostępne, więc można tam przyjść i po prostu wypożyczyć sobie nawet gitarę albo jakiś instrument na miejscu i się nagrać. Mówię to wszystko, bo za chwilę prosto z Helsinek Oli Arni w nowym nagraniu Artifact Mist. To jest twórca, który ma na koncie już kilkanaście płyt z kręgu ambientu, dronów, poezji dźwiękowej, kolażu dźwiękowego. Nie wiem, czy nagrywał w bibliotece helsińskiej. Prawdę mówiąc, wątpię. Myślę, że raczej w domowym studiu. Ale jak się okazuje, niezależnie od tego, gdzie nagrywamy, dobrze jest wydać płytę w Polsce, bo najnowszy album Dimension Scrolling Oliego Arniego wyszedł nakładem polskiej wytwórni Mondoy. Fluffy mold, the omnivore fluid sculpting seas. As we pitter patter through the artifact mist, wishing to build our own moons. Oli Arni. Artifact Mist z albumu Dimension Scrolling, wydanego na początku sierpnia. No a teraz przenosimy się też na północ, do Oslo. Norweska artystka Kari Kamrud Jansen, tworząca jako Farao, zapowiedziała właśnie swój nowy album, przewidziany do wydania gdzieś w połowie listopada. Będzie się to nazywało Magical Thinking. I ta płyta nie wychodzi w Polsce, od razu powiem. Nakładem Western Vinyl ukazuje się na zachodzie. Natomiast nagrywana w Oslo i gdzieś między Oslo a Berlinem stowarzyszeniem Adne Meisfjorda zawiera brzmienia syntezatorów, ale też instrumentów perkusyjnych i cytry. Jak gdzieś się pojawia hasło cytra, to powinno nam się od razu pojawić nazwisko, właśnie pseudonim Laradziego, 82-letniego muzyka z Filadelfii, który tworzy muzykę ambient przede wszystkim właśnie z brzmieniami cytry, między innymi brzmieniami elektronicznymi, takimi new age'owymi. I tak się składa, że w utworze zapowiadającym ten album, Voice Continues, Laradzi, niedawny gość, wydaje się, że to było wczoraj, na początku tych wakacji gościł na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie, pojawia się właśnie u boku Farao. Zero point, extending vertically. So much longer. Słuchają Państwo Trójki. Przed momentem Farao z Norwegii. Voice Continues gościnnie ze Stanów Zjednoczonych Laradji. To jest zapowiedź albumu Magical Thinking. Można zapytać, gdzie w takim razie te wzmiankowane na początku, gdzie ta wzmiankowana perkusja? Trochę jej tutaj było, ale w postaci niezwykle delikatnej. Za chwilę będzie nieco więcej. Dlatego, że będziemy mieli nagrania, nowe nagrania dwojga perkusistów. Najpierw Go Kurosawa. To jest utwór, który za mną chodzi od ładnych paru tygodni, ale ze względu na te wszystkie przerwy wakacyjne, na specjalne nasze wydania obecności na festiwalu, czy też audycję pofestiwalową, ciągle wypadał gdzieś ten utwór z naszego programu. Go Kurosawa to jest perkusista formacji Kikagaku Moyo i zarazem współzałożyciel wytwórni Guru Guru Brain, która wydaje płyty Kikagaku Moyo, czyli takiej folkowo-psychodelicznej formacji. Polecam bardzo gorąco. Tak jak również polecam to nagranie. Nosi ono tytuł Auto Walk. A zaraz po nim perkusistka włoska z kolei, czy też już włosko-brytyjska, bo działa w Wielkiej Brytanii, ale też tak naprawdę działa i jeździ po całym świecie. I nowa płyta Valentiny Magaletti, bo to o nią chodzi, wielokrotnej już gościni naszych audycji tegorocznych nawet, bo nową płytę, czy to formacji Moin, czy Vanishing Twin, czy w jakimś innym zestawieniu. Nowe płyty Valentiny Magaletti ukazują się regularnie. Najnowsza nosi tytuł Kansai Bruises. Ukazała się w ostatni piątek i jest to wspólna praca z japońskim, bez przerwy mamy te japońskie wątki w dzisiejszym HCH, japońskim producentem Koshiro Hino, tworzącym jako IP, czy też YPY. Pochodzi on z Osaki. A zatem Go Kurosawa, a później wędrujemy w rejony sztuki perkusyjno-elektronicznej z Valentiną Magaletti i IPY. Thank you. Thank you. Hiro Kurosawa, a następnie duet Valentina Margaretti i Kishiro Hino. Na zakończenie tej godziny HCH jeszcze jeden perkusista, tym razem z Chicago, Makaya McCraven, słynny już amerykański bębniarz i producent. Jeśli ktoś się stęsknił za jego nowymi nagraniami, bo nie było nowej płyty od 3 lat, to powinien sobie zarezerwować koniec października. Najpierw będzie epka Pop-Up Shop, później Hidden Out, później The People's Mixtape i Technologic. Tak 4 dni, dzień po dniu. Ja mam dla Państwa na razie jeden zapowiadający je utwór. Czuczu. Słyszymy się po wiadomościach. To promocja. Wieczorów przy zgaszonym świetle, prawie 1000 godzin dźwięków, które wywołują emocje. Przed nami 500. wydanie audycji Off Control. Jubileusz rozpoczniemy tuż po 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrają Give Up to Failure oraz Miyagi. Ciągle pa.